www.radio.pl/800. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobazylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Mamy środę, 21 dzień czerwca. Jest 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Jarosław Kaczyński ponownie w rządzie. Prezydent powołał prezesa PiS na stanowisko wicepremiera. W Grecji trwa przesłuchanie podejrzanego w sprawie zabójstwa 27-letniej Polki. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpoczęła się w Londynie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wrócił do rządu. W Radzie Ministrów będzie w randze wicepremiera i będzie jedynym politykiem z taką funkcją. Dotychczasowi wicepremierzy zostali w rządzie na swoich stanowiskach ministerialnych. Przenosimy się ponownie przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co mówił prezydent Andrzej Duda po dokonaniu zmian w rządzie. A prezydent mówił o dynamicznych czasach, w jakich żyjemy i w jakich dokonywana jest ta rekonstrukcja. Nawiązał tu do wielu kryzysów, jakie w ostatnich latach wstrząsały światem, a także do wojny na Ukrainie i do zbliżających się wyborów. Dlatego, jak mówił Andrzej Duda, tak ważne są kwestie bezpieczeństwa. W istocie więc wzmocnienie tego właśnie zakresu funkcjonowania Rady Ministrów, jaką jest dbanie o kwestie bezpieczeństwa, ma w tym momencie fundamentalne i absolutne znaczenie. Prezydent pogratulował Jarosławowi Kaczyńskiemu powrotu do rządu. Przypomniał, że to lider PiS stworzył tak ważny dla Rady Ministrów Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. I to on był jednym z autorów ustawy o obronie ojczyzny. To fundamentalny akt dla wzmacniania bezpieczeństwa Polski w tym znaczeniu militarnym w obecnych niezwykle trudnych czasach. Najlepiej było to widać w ostatnim czasie, kiedy Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, wykonywał tą ustawę sprawnie, podpisując kolejne kontrakty na dostawy uzbrojenia do Polski. Andrzej Duda podziękował też dotychczasowym wicepremierom Mariuszowi Błaszczakowi, Henrykowi Kowalczykowi, Jackowi Sasinowi i Piotrowi Glińskiemu za pracę i przypomniał, że są nadal w rządzie na swoich ministerialnych stanowiskach i przed nimi trudny czas kampanii wyborczej. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Trwa przesłuchanie podejrzanego w sprawie zabójstwa 27-letniej Polki na greckiej wyspie Kos. Jak informują lokalne media, mężczyzna nie przyznaje się do winy. Na Kos udali się dziś polscy prokuratorzy. Starają się o dopuszczenie do wyjaśnienia okoliczności zabójstwa Polki. Kobieta pracowała w jednym z hoteli. Zaginęła 12 czerwca. W niedzielę greckie media poinformowały, że znaleziono jej ciało. W sprawie zatrzymano 32-latka z Bangladeszu. W Londynie trwa konferencja o odbudowie Ukrainy. Eksperci i politycy szukają sposobów, by pomóc naszym sąsiadom w usunięciu zniszczeń, ale też by wesprzeć ich już dziś. Na miejscu jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Skala wyzwania jest ogromna. Niedawno Bank Światowy oceniał, że koszt usunięcia zniszczeń, jakich kraj doznał tylko w pierwszym roku wojny, to ponad 300 miliardów funtów. Brytyjski premier Rishi Sunak. Sadzimy nasiona ukraińskiej przyszłości. Dziś możemy je podlać. Z biegiem czasu Ukraińcy zbiorą plony. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Budując Ukrainę, budujemy też o wiele więcej niż tylko jeden kraj. Budujemy świat, który istnieć będzie za naszej generacji i jeszcze po niej. Czy będzie to świat pokoju, stabilności, demokracji? To zależy od każdego z nas. Jak zachęcić prywatny kapitał do inwestycji, jak zreformować instytucje Ukrainy, by pieniądze nie rozpłynęły się na przykład w wyniku korupcji i jak wyposażyć Ukraińców w umiejętności i w narzędzia do odbudowy ich ojczyzny. To tylko kilka pytań na dziś i jutro. Z Północnego Granicz Adam Dąbrowski. Ruszają wakacyjne szkolenia wojskowe prowadzone przez Wojska Obrony Terytorialnej. Pierwsza tura wakacji ZWOT w 2. Lubelskiej Brygadzie imienia Hieronima Dekutowskiego rozpocznie się 30 czerwca. Zainteresowani muszą się zapisać na stronie internetowej. Zajęcia wakacyjne mogą być początkiem zawodowej służby w wojsku, mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy Lubelskiej Brygady WOT. To jest szkolenie podstawowe, które będzie zakończone przysięgą wojskową. To jest szkolenie, gdzie ochotnicy na żołnierza będą mogli zapoznać się z podstawami służby wojskowej, z podstawami strzelectwa, taktyki, łączności, czyli takie podstawy podstaw, aby zostać żołnierzem, złożyć przysięgę i zacząć realizację szkoleń później już w swoich batalionach. Wakacyjne szkolenia są planowane na 30 czerwca, 27 lipca i 17 września. Wystartowała najpopularniejsza letnia audycja w Polsce, czyli Lato z Radiem. Po pandemicznej przerwie wracają koncerty. Dziennikarze Jedynki przygotowali także nowe konkursy. Zapowiedziała jedna z prowadzących Lato z Radiem, Agnieszka Kunikowska. Konkurs kosmiczny 10 kroków na Księżyc i konkurs, który polega na tym, żeby dopisywać dalszy ciąg opowieści. Mam nadzieję, że z tych opowieści przesyłanych przez Państwa powstanie naprawdę niesamowite dzieło, które zresztą potem wyemitujemy. Ja myślę, że wszyscy słuchacze oczekują od nas dobrej zabawy, dużych emocji, zwłaszcza przy kultowym konkursie skojarzenia. No i podobne oczekiwania mamy także my. Czekamy na emocje, czekamy na słuchaczy. To jest chyba dla nas najważniejsze. Kontakt ze słuchaczami i odbiór tego, co robimy. W tym roku dziennikarze Lata z Radiem odwiedzą 10 miejscowości w Polsce, a pierwszą z nich będą Poddębice, do której ekipa przyjedzie już w tę sobotę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda dopisała, chociaż na pogodę to naprawdę nie ma co narzekać, choć zdarzają się burze z gradem. W pierwszy dzień astronomicznego lata, 21 czerwca w kalendarzu, będzie gorąco niemal w całym kraju. W zachodniej połowie kraju spodziewane są burze z deszczem i gradem oraz silnym wiatrem i tutaj szczególnie należy uważać, z tego względu, że punktowo może spaść nawet do 50 mm deszczu i porywy wiatru, które osiągają 90 km na godzinę. To jest bardzo duża prędkość i może być niebezpiecznie. Zresztą synoptycy mówią, że pogoda zrobi się wręcz niebezpieczna w takich warunkach, więc prosimy uważać. Najspokojniej natomiast powinno być na wschodzie kraju, bo tam zachmurzenie będzie jeszcze małe i umiarkowane, jedynie okresami wzrastające do dużego. Wciąż upalnie, gorąco, od 26 do 29 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie na zachodzie, tam do 32 stopni Celsjusza. Jedynie nad morzem środa zapowiada się nieco chłodniej, z temperaturą od 24 do 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Marzy mi się. Cze, nic nie mów, Barbara, wiem. Marzy ci się wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No tak. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programu Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. 9 minut po 13, trójka do trzeciej. No i dzisiaj Święto Muzyki, Dzień Deskorolki, a także Międzynarodowy Dzień Jogi, Światowy Dzień Żyrafy, a przede wszystkim pierwszy dzień lata. 21 czerwca, najdłuższy dzień roku, to przed nami, trzeba to dobrze wykorzystać. No, podejrzewam, że ci, którzy wybierają się na przykład na koncert Red Hot Chili Peppers, no to będą się doskonale bawić. Wschód słońca miał miejsce o 4:14, natomiast słońce zajdzie o 21:00. Druga godzina naszego spotkania, trójka do trzeciej, przypominam, no i między innymi w tej godzinie będziemy polecać fajny film. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, program Trzeci Polskiego Radia. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Wiem, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. złoty kwiat, ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Podobno umiera ostatnia, czyli ostatnia nadzieja. Dawid Podsiadło i Sanach, piosenka z listy, miejsce 19. Ostatnio, w ostatnim notowaniu. Głosować można na stronie, a także w aplikacji do piątku do 12, a potem od 19 będzie można usłyszeć kolejne wydanie programu, kolejne notowanie listy, no i przekonamy się na własne uszy, czy Sanach i Dawid Podsiadło zdobyli państwa serca, czy jednak piosenka na przykład wypadnie z notowania. Oby tak się nie stało, bo to jest naprawdę bardzo dobry kawałek muzyki. Natomiast teraz zmieniamy temat. Dzisiaj w Poznaniu rozpoczyna się 16. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. W odsłonie stacjonarnej potrwa do niedzieli, a później wiele filmów będzie można jeszcze oglądać w sieci. Z Adrianną Prodeus, nową dyrektor artystyczną festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Wszystko zaczyna się w Poznaniu dzisiaj, w tym roku nieco wcześniej. Tak, zaczynamy 21 czerwca, no i szykujemy się do otwarcia lata. Letnie przesilenie to jest impreza pod hasłem Czarodziejki z Księżyca, w której składamy hołd kreskówkom i anime z lat 90. Będzie Cartoon Network, będzie Polonia 1, będziemy my w przebraniach, mam nadzieję, w jak największej liczbie. No i zaczynamy święto animacji w Poznaniu, które w tym roku odbywa się w pawilonie i w Starym Korycie Warty, gdzie mamy kino plenerowe. To nowość? Tak, to znaczy bywało już tak wcześniej, ale nie chyba na taką skalę. Tam jest też plac zabaw, to jest takie miejsce bardzo, myślę, fajne dla ludzi w różnym wieku. Dobrze pamiętam, blisko rynku też. Tak, tak, blisko rynku, a wiadomo, że centrum Poznania przez ostatnie miesiące bardzo cierpi przez remonty, wszyscy na to narzekają, ale w kinie Muza można się schronić. No i ulica Święty Marcin też już jest otwarta, co jest pocieszające, można zobaczyć, jak to wszystko po remoncie wygląda, a przy okazji pójść do kina, w którym odbywa się bardzo wiele wydarzeń. Między innymi retrospektywa Marcina Giżyckiego jako filmowca. Marcina, który był założycielem i wieloletnim dyrektorem artystycznym Festiwalu Animator. Będzie czytanie jego limeryków w kultowej kawiarni Kociak. Będą jego filmy, będzie rozmowa o książce. No i myślę, wspominanie po prostu tego wyjątkowego człowieka. Do kiedy w tym roku Animator i jak wiele w sumie filmów będzie można zobaczyć? Na to proste pytanie jest bardzo skomplikowana odpowiedź, bo taka główna część tego festiwalu na miejscu w Poznaniu kończy się 25 czerwca i wtedy będzie też gala rozdania nagród, ale Animator się nie kończy, bo potem się przenosi do online'u. Przez kolejny tydzień do 30 czerwca oglądamy filmy w internecie. Oczywiście nie wszystkie tytuły, ale bardzo dużo. A potem w ten pierwszy weekend lipca mamy pokazy nagrodzonych oraz taki ulubiony przez poznańską publiczność pokaz filmów nagrodzonych na festiwalu w Annecy, który się już wpisał w program Animatora. Także właściwie rozciąga się to na kolejne dwa tygodnie, ale ten główny rdzeń, podczas którego będą nasi goście. Będą takie żywe spotkania z publicznością. To jest od 21 do 25 czerwca. No i jeszcze jedna ciekawostka, że wyłonicie, bo w pewnym sensie ciąg dalszy nastąpi jeszcze znacznie później, wyłonicie też kandydatów do Oscara. Tak, to jest przywilej, który od 2017 roku Animator ma jako festiwal klasy A filmów animowanych. I rzeczywiście Grand Prix w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych uprawnia do skróconej ścieżki oscarowej. No zdarzyło się parę takich przypadków, że rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę. I co więcej, publiczność może mieć wpływ na to, kto będzie w tym gronie. Dlatego, że taką tradycją Animatora były zawsze pokazy Animatora bez selekcji. I no i w dniach poprzedzających festiwal odbywały się takie pokazy, gdzie publiczność może zagłosować na filmy, które nie weszły do selekcji i wybrać swój, który zostanie dołączony. No i być może potem wygra i kto wie, może nawet dostanie Oscara. Także publiczność jest bardzo ważnym tutaj głosem w Animatorze. Gdzie szukać już szczegółowych informacji programowych? Na stronie animator-festival.com. Zapraszamy serdecznie. No i pewnie nie trzeba jakoś dodatkowo zachęcać tych wszystkich, którzy lubią film animowany. 16. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych startuje w Poznaniu. Przypominamy nazwę Animator. Z Adrianną Prodeus, dyrektor artystyczną poznańskiego festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Mountain. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Na falochronie emigranci 13.31 na zegarze, trójka do trzeciej. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię polskiego, wydało plemię Mikołaj Kopernik, oczywiście jeden z najwybitniejszych astronomów na świecie. I mamy dla Państwa zaproszenia na wyjątkowy koncert w stronę gwiazd, czyli koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Koncert odbędzie się 1 lipca 2023 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie o godzinie 19. Koncert w stronę gwiazd. Będzie to koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie z udziałem również chóru Żeńskiego Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Michała Klauzy oraz gościa specjalnego profesora Jarosława Włodarczyka z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, ponieważ muzyka będzie przeplatana prelekcjami profesora. Jeżeli mają Państwo ochotę pojawić się 1 lipca o godzinie 19 na tym koncercie, no to bardzo prosimy o zgłoszenia. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl, trójka do trzeciej pisane razem @polskieradio.pl. A już za chwilę o pewnej grze, kultowej grze Prince of Persia. W trójce opowiemy. Panopticon, czyli Peter Gabriel, a my gościmy na naszej antenie Jędrzeja Szwedę, czyli Smoka. Kłaniamy się, witamy. Dzień dobry, miło mi. Czyli zagrajnik, czyli znawca gier wideo. Właściwie tak możemy ciebie przedstawić. Znamy się, także bardzo fajnie się usłyszeć na antenie Trójki. Chciałem porozmawiać z tobą na temat Prince of Persia, czyli takiej legendarnej serii gier. No właściwie gra ta, a właściwie ten tytuł jest znany każdemu, kto chociaż raz usiadł albo do komputera starszej generacji, albo do nowej generacji, ponieważ od wielu, wielu lat ta seria nam towarzyszy. Ale zacznijmy może od tej pierwszej części. Tak, myślę, że to jest taka gra, którą właśnie więcej osób kojarzy, szczególnie dzisiaj, no bo już ma naprawdę dużo lat, to był rok 89, więc dawno temu. Więcej osób kojarzy tę grę, niż faktycznie w nią grało, mam wrażenie. I ja też chyba się zaliczam do tej grupy ludzi, bo aż taki znowu stary nie jestem, więc oczywiście widziałem, jak ludzie grali nawet na moich oczach, ale sam nigdy jej nie przeszedłem. No bo jest stara, ale jest bardzo kultowa z wielu względów, a jedną z takich rzeczy, która najbardziej się zapisała w branży gier i o której do dzisiaj mówi się, że stała się wręcz przełomowa z tego powodu, jest jej oprawa graficzna. Dlatego, że autor tej gry, to były czasy jeszcze, gdzie robiło się gry w pojedynkę, wykorzystał swojego młodszego brata i nagrywał go, żeby potem metodą rotoskopową wykorzystać jego animacje i przenieść je do gry. I to był pierwszy raz tak naprawdę, kiedy w grze, która osiągnęła jakiś sukces, wykorzystano tak zaawansowaną technikę znaną wcześniej tylko i wyłącznie z kina. Tak jest, to pamiętamy, nawet w sieci bez większego problemu można znaleźć sesje wideo z takich prób, jak brat musiał na przykład podciągać się na jakimś murku i faktycznie potem ta animacja została wykorzystana w grze. Tak. I faktycznie, jeżeli ktoś sobie zobaczy też nawet zwyczajny gameplay z tej gry, mówię, no dzisiaj pewnie większość osób w nią nie grała, ale wystarczy rzut okiem na jakiś gameplay na YouTubie, widać, że jak na tamte czasy, ta animacja jest niesamowicie szczegółowa, tak? I jest ich bardzo wiele, tych animacji, ta postać ma taki pewien bezwład, więc no to do dzisiaj robi wrażenie, szczególnie jeżeli mamy świadomość tego, ile ta gra ma lat, kiedy ona powstała. I chociażby z tego względu warto sobie to rzucić na to okiem. Natomiast ona także broniła się gameplayem, broniła się bardzo fajnym projektem lokacji i na wielu innych płaszczyznach, łącznie z modelem walki, robiła robotę, tak? Więc zasłużenie dzisiaj jest uznawane za kultową. Chociaż historia była niezwykle prosta, bo to dzielny wojownik musiał uratować niewiastę. Tak. Tak to wyglądało wówczas. Natomiast seria faktycznie miała swoje wzloty i upadki, lepsze części, mniej udane części. Natomiast za każdym razem faktycznie gromadziła publiczność, skupiała uwagę graczy. Również ta kolejna zapowiadana na styczeń, jak dobrze pamiętam, część, również podzieliła fanów. Co możemy powiedzieć o Prince of Persia The Last Crown? Myślę, że przede wszystkim, no podzieliłam, jest grupa ludzi, którzy są z tej zapowiedzi zadowoleni, ponieważ jest ona takim nawiązaniem do i hołdem dla tej pierwszej części, przynajmniej tak to wygląda, dlatego że znowu jest to platformówka 2D. Mimo, że jest tam grafika 3D, to de facto postać porusza się, ten książę porusza się po płaszczyźnie dwuwymiarowej i widać na wielu płaszczyznach, że widać podobieństwa, tak? Oczywiście są też różnice, ale generalnie jest to taki staroszkolny platformer 2D, więc tutaj ludzie, którzy lubią takie klimaty, lubią klimaty retro, na pewno są ukontentowani. Natomiast myślę, że kontrowersja wynika z tego, że część graczy młodszych nie tego się spodziewała. Miała pojawić się część, która w końcu się nie pojawiła, która miała być takim rebootem całej serii. Ona nawet w pewnym momencie miała już zwiastuny i można było ją zobaczyć, ale potem gdzieś zniknęła, została wycofana i myślę, że jeżeli już ktoś spodziewał się nowego księcia Persji, to właśnie, że to powróci ta gra, która gdzieś została zakopana przed laty. Gra faktycznie już w 3D, bardziej podobna do tych nowych części serii, aniżeli taki właśnie troszkę retro klimat, więc stąd może ta kontrowersja. Natomiast ja na przykład jestem zadowolony, szczerze mówiąc, i podoba mi się to, co pokazano na zwiastunach. No jeżeli ktoś lubi gry zręcznościowe, takie platformówki w stylu innego tytułu, ale jakże popularnego Dead Cells, to myślę, że się odnajdzie w najnowszej odsłonie Prince of Persia. Tak, ostatnimi czasy mam wrażenie jest renesans właśnie gier 2D, więc jest ich dużo, one często korzystają, jakby bazują na takich pomysłach z Metroidvanii. No to już może daleko wchodzić, ale nie są to takie proste platformówki jak dawniej, one mają dużo fajnych różnych pomysłów i mimo, że wyglądają na takie gry retro, to tak naprawdę oferują dużo bardziej wymagający, często bardzo trudny gameplay. Natomiast jeżeli tylko mogę jeszcze dodać, bo tutaj no, było dużo tych części na przestrzeni lat Prince of Persia, ja bardzo ciepło wspominam trylogię Piasków Czasu, która została zapoczątkowana właśnie przez Piaski Czasu w roku 2003. Niesamowita seria, do dzisiaj wspomniana przez wielu fanów i uznawana za najlepsze trzy części tej serii, pomijając tę pierwszą, najbardziej kultową. No w takim razie my z całego serca jako gracze polecamy Państwu właśnie gry spod znaku Prince of Persia. Jędrzej Szweda Smok był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie. I do usłyszenia. Teraz przed nami Mysłowic. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnogłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dali od siebie mnie trzyma, choć nie chcę moich przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, a nie o Peggy Brown. Program Trzeci Polskiego Radia. Just knew too much. Nurse Berkeley, Crazy. Fantastyczny projekt muzyczny. 11 minut i będzie godzina 14. Warto zajrzeć na stronę albo do aplikacji, na stronę trójki ma się rozumieć, bo trwa głosowanie na notowanie numer 64. 64 notowanie w piątek o 19, ale żeby je zrobić, to najpierw do 12 czekamy na Państwa głosy. A czeka m.in. Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Wszystko, co powinni Państwo wiedzieć na temat ostatniego, czyli 63. wydania listy przebojów trójki, jest na naszej internetowej stronie. Jak nas Państwo tam odwiedzą, zobaczą Państwo, że na 24. miejscu była grupa Queen, Face It Alone, przed tygodniem minus 9. Aż minus 12 dla Jutro może nie być niczego, czyli piosenki Weroniki Borowiec. Ten utwór był na miejscu 23. Na 22 ulotne Bartasa Szymoniaka, awans o 3 pozycje. Jeżeli mają Państwo swoich faworytów wśród 30 piosenek albo wśród propozycji, proszę głosować. Do piątku do godziny 12 można oddać swoje głosy na lptpolskieradio.pl albo używając aplikacji, bo od 19 w piątek słyszymy się w 64. wydaniu listy. Lista przebojów trójki. Zapraszał Tomasz Miara, na miejscu pierwszym Depeche Mode, Ghosts Again, niezmiennie od wielu tygodni. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O 7 wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz. Tracę czas, nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie mówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie,